आ धूप मलू मैं तेरे हाथों में, आ सजदा करूं मैं तेरे हाथों में। ओ सुबह की मेहंदी छलक रही है, आजा आजा माहिया, आजा माहिया, आजा आजा माहिया। आजा माहिया, ओ आजा माहिया।